حالا بعد از خیالی نیست، آلبوم دوری و پشیمانی با صدای شادمهر عقیلی و ارشیا، آبان 1382، لس آنجلس. چند کم ترینم، تمه هر بار تمه بارون